Angu dari tias ora riwut. Uru wate rawat apa wadi wadi lamun kawuningan. Mering sang hambek ngumoloti panwandi pinarati bloko kacur nan kang hambek juru.